إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم. إن الإسلام واجب الله، إن أوصيني في أن يوصي نفسي أنغو كم شاء الله سبحانه وتعالى. يقول عز وجل وهو أصدق القائلين، أنا سيما الله تبارك وتعالى ناين مقويلي ووسماجي. الله عز وجل أنا تولزي أنني قرآن يوهالي تكفقوا سكو يقيامة وتكمانا نواتو أنباء ومكو ونوزيتو وكو يقبالي mafundisho na mwongozo waliokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na pia vile vile wale watu ambao wanachagua miongozo na rai na fikra za jamaa zao na mitazamo ya watu wao, wakaacha kukubaliana na kuafikiana na mwongozo aliyokuja nao bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Majuto ambayo watakayojuta siku ya kiyama, majuto ambayo hayata wafanya wapate salama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume wetu alayhi salatu wassalam ameletwa na Allah subhanahu wa ta'ala ni rahma kwa viumbe, na ni hujja kwa viumbe mbele ya Allah tabaraka wa ta'ala. Na watu hawatakuwa na hujja ya kujitetea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Mtume alayhi salatu wa salam ameitekeleza amana aliyopewa na Allah, na ameufikisha ujumbe aliyotumwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na siku ya kiyama atatoa ushahidi huo kuonyesha kwamba amefikisha ujumbe aliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Anaeleza Allah ndani ya Qur'an katika surati An-Nisa, fakaifa idha ji'na min kulli ummatin bishahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida. Itakuwa hali mbaya kiasi gani siku ambayo ni siku ya kiyama, tutawaleta kila umma na shahidi wao, na tukakuleta wewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam وشهيد يا أمه يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. سكهي سكنزيتو سكوا مبالو أتتماني يولي أليكوا مبنغادي هتاكي كويلوا ولا هتاكي كسكيا. يومئذ يود الذين كفروا سكهي سكوا مبالو أتتماني وكفيري وعصوا الرسول نوالي أمباو ممعاسي متوم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لو تسوى بهم الأرض لو ولنغنش وارسوا ساوانا أرضي يعني ملاك نكوان بواجوز بدل يقوى ونادام وولنودونه ولا يكتمون الله حديثا ما الله تبارك وتعالى هتو فيتش خباري هتو موجس في قيامة. أيها المسلمون عباد الله لو هي ونادام ونا خياري نوانا متاقوى wapo ambao wako tayari kufuata na wapo ambao hawako tayari kufuata, bali kuna baadhi ya watu wamekubali rasmi kumuasi bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na wameachukulia mafundisho na muongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam kuwa ni jambo ambalo ukilifanya unapata thawabu na ukiliacha haupati dhambi. Kwa hiyo hakuna haja ya kulaumiana katika kumfuata bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini maelekezo ya Qur'ani yako wazi. Wale ambao wamemuasi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wametajwa kwa wazi kabisa ndani ya Qur'ani. Yaumaidhin yawaddu alladhina kafaru, siku hiyo ya kiyama watatamani wale waliokufuru. Wa asawu ar-rasula, na wakamuasi mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumuasi mtume sio jambo dogo, bali kumuasi mtume ni katika mambo makubwa itakayokuwa sababu ya kumfanya mtu kuingia katika moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Bali pia Allah subhanahu wa ta'ala ametuelekeza ndani ya Qur'ani akatuambia, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. سيكو يا قيامة سيكو نزيتو سيكو أمباي يلمتو أمباي أما يظلوم نفسياك ويظلوم نفسياك وما ناكي نكو أمبا كنا يزقو نموجا يا حليهيزي إما وكي ظلوم نفسياك وكفان شرك كم شركش الله سبحانه وتعالى وان الشرك نكتك ظلم كما لبسيما الله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم هكي كشرك نظلم ليكب وزيدي كليك ظلم زندينه. لكن بيا ونوزكان وكي ظلوم نفسياك وكتشوب مباكا وكفوك مباكا وليوكي وانا الله تبارك وتعالى وكي ظلوم نفسياك كما لبسيما الله سبحانه وتعالى ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. Yule ambaye atavuka mipaka ya Allah tabarak wa taala hakika mtu huyo ameidhulumu nafsi yake. Kwa hiyo watasema wale walioidhulumu nafsi zao, lakini wakati wa kuyasema haya wakiwa wameuma mikono yao kwa majuto na maangamio na masikitiko, masikitiko ambayo hayawezi kuwapunguzia adhabu wala manunguniko ambayo hayawezi kuwakafifishia adhabu, na wala hawatafanya kwamba wasamehewe na Allah subhanahu wa ta'ala. Watamwambia Allah, wa yawma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila, siku ambayo dhalimu atauma mkono wake siku ya kiyama aseme, najuta mimi leo ningelijua ningefuata njia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila, najuta mimi leo lau ningalijua nisingemfanya fulani kuwa rafiki yangu. Yani urafiki umemponza, ujamaa aliyokuwa nao umemponza. Wa kana shaytanu lil insani khadula, na shaytani kwa mwanadamu amekuwa ni mdanganyifu. Shaytani anakudanganya, watakutenga jamaa zako, watakusema vibaya, hawatakupenda, utakuwa umejitenga na familia yako, wazee wako walikuwa kadhaa na kadhaa, na wewe sasa unaiacha haki kwa sababu ya jamaa zako. Kwa hivyo haya ni madhara yatawakuta watu siku ya kiyama, watu kutofuata muongozo wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, watu kutoifuata njia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa sababu ya marafiki zao na kwa sababu ya jamaa zao. Bali pia Qur'ani imeeleza kwa wale watu ambao wanaacha kuifuata haki, si kwa lingine lakini kwa sababu wazee wao hawapendi, au kwa sababu viongozi wao fulani katika chama, au viongozi wao fulani katika mtaa, au viongozi wao fulani katika msikiti, hawapendi kuwaona wao wanafuata muongozo wa mtume wanayaacha yale ambayo wameyazoea tangu zamani kwa wazee wao. Kwa hiyo kuna watu wanaiacha haki, sio kwamba hawajui, ushajua kwamba hii ni haki, wanajua kabisa huu ndio muongozo wa sawa sawa, lakini fulani hatofurahi, na fulani hatopenda, na fulani hatomtazama vizuri, akaiacha haki kwa sababu ya watu. Siku ya kiyama watu kama hawa pia watajuta katika moto wa Jahannam, wakiwa wao na wazee wao na viongozi wao katika moto wa Jahannam, utamwambia Allah tabaraka wa taala, rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila, e mola wetu sisi tuliwatii wazee wetu na viongozi wetu hawa masada, yani waheshimiwa hawa viongozi wetu, mashehe zetu na walimu zetu, lakini pia tukawatii hawa wazee wetu, baba zetu, mama zetu, tulipowatii hawa fa adalluna sabila, wakatupoteza katika njia ya sawa. Kwa hiyo kwa nini watu wamepotea? Kwa sababu ya kuweka mbele wazee wao, kwa sababu ya kuweka mbele mashehe wao na jamaa zao. Rabbana atihim du'afaini min al'adhabi, utamwambia Allah, Allah wape hawa wazee wetu na wape hawa viongozi wetu du'afaini min al'adhabi, adhabu mara mbili, wao wapewe mara moja, lakini wale wazee wao ambao hapa duniani walipigana kwa ajili yao, hapa duniani walikasirika pale walipotahadharishwa, lakini siku ya kiyama wao wenyewe watamuomba Allah subhanahu wa ta'ala hawa waliosababisha wao kupotea awape adhabu mara mbili. Rabbana atihim du'afaini min al'adhabi wal'anhum la'nan kabira, yani Allah wape hawa wazee wetu na viongozi wetu adhabu mara mbili yake na walaani laana iliyokubwa. Ayuha almuslimuna alkaram, hapa duniani tunapendana, tunasikilizana, tunatembeleana, tunaoneana haya katika mambo ambayo dini haituruhusu sisi kuoneana haya, na dini tutaka sisi tusimame tunyooke katika mstari wa sawa sawa. Kwa hivyo wewe midamu ushajua kwamba hii ni haki na ndugu zako hawaitaki haki, basi angalia wewe kutengwa na Allah na kutengwa na ndugu zako, lipi lilokuwa zito? Wewe utakapokufa utakufa peke yako, baba yako na shekhe wako na mkeo utawaacha hapa duniani, wanaendelea na maisha yao, wanamalizia siku zao, na wewe utasimama mbele ya Mola wako peke yako, na hawa unaowaona kwamba ni wapambe, wanakupigia makofi, wanakupongeza, wanakuonesha wewe kwamba ni mtu hodari, hawatakuona wewe siku ya kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala atuambie ndani ya Qur'an, fakaifa idha ji'a, Allah subhanahu wa ta'ala atuambia, walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra, kwa hakika leo mmetujia furada mmoja mmoja kama tulipokuumbeni mara ya kwanza mmoja mmoja, yani mtarudi kwa Allah mmoja mmoja kama mlivyoumbwa mkazaliwa katika matumbo ya mama zenu mmoja mmoja. Wataraktum ma khawalnakum waraa dhuhurikum, na mmeviacha tulipokupeni vyote nyumba ya migongo yenu. Mlikuwa na mali mmeziacha, marafiki zenu mmewaacha, wapambe wenu mmewaacha, madaraka yenu mmeacha, kila mlichokuwa nacho duniani mlichopewa na Allah mmekiacha. Wataraktum ma khawalnakum waraa dhuhurikum, na mmeviacha nyuma migongo yenu vyote tulivyokupeni. Wama nara maakum shufa'aakum alladhina za'amtum annahum fikum shuraka, na leo hatuwaoni wale ambao ninyi mlikuwa mkidai duniani kuwa ndio washirika wenu. Hatuwaoni. Mashehe zenu wako wapi wakusaidieni? Hawapo. Wazee wenu wako wapi wakusaidieni? Hawapo. لقد تقطع بينكم مواصليان يمكتك بين يينو hakuna urafiki tena, hakuna ujamaa tena, hakuna ushefe na wanafunzi tena, hakuna uongozi na umamuma tena, hakuna. Mambo yote yamekatika, wadhalla ankum ma kuntum tazumun. Na yamekupoteeni yote mliokuwa mkijidaia. Ayuha almuslimuna ibadallah. Kila mmoja anawajibika kuiokoa nafsi yake. Na kuihurumia nafsi yake. Na kuiweka mbali na munkarati na ahwa. Katika mambo ambayo yanasikitisha na yanatia huzuni sana. Ni pale anaonekana Muislam anaikubali shahada ya la ilaha illa Allah. Na anaikubali shahada ya Muhammadur Rasulullah. Lakini hakubali kuona kwamba huyu Muhammadur Rasulullah ndio kiongozi wake. Bali matamanio yake na mashehe wake ndio viongozi wake. Yaani shekhe akizungumza wewe hata ukampatia hadithi ya mtume kwa kuhaina nafasi. Mbona shekhe fulani hajasema? Mbona mwalimu fulani hajasema? Kwa hiyo watatafuta watu kuwaridhisha watu na kuwafurahisha watu ili hali wanaziangamiza nafsi zao, na haya ni madhara makubwa sana yanayokumba umma wa Uislamu katika zama za leo. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أيها المسلمون عباد الله إني وإسلام وجوا الله تبقبليانا وإسلام واتق وما تبويت محمد صلى الله عليه وسلم عنده يهوي أم قوينا منغوزة كتوكك الله أم تنغوزة كتكنجية يساوى نمقويلي نسيو منغو wala hasemi uongo na sio tabia yake. Amana ya dini aliyopewa na Allah kuifikisha amefikisha, na mafundisho yote yaliyokuwa bora ametueleza, kama ambavyo amesema katika hadithi ya Abi Dharr al-Ghifari iliyopokelewa na Imam at-Tabarani na wengineo. Mtume alayhi salatu wassalam anasema ma baqiya shay'un yuqarribu min al-janna wa yubaidu min an-nar illa wa qad bayyana lakum. Hapa kubakia chochote unachokijua wewe, chochote hapajabakia chochote kinachowakurubisheni na pepo. Yani mkikifanya hicho mtakwenda peponi, mkikifanya hicho ni sababu ya kuingia peponi. Wayubaidu minan nari, na kinakufanyeni muwe mbali na moto. Hapajabakia chochote kwamba mkikiacha hichi mtakuwa mbali na moto, mkikifanya hichi mtakuwa karibu na pepo. Illa wa qad bayyana lakum, isipokuwa mmebainishiwa. Hakuna jambo ila tumebainishiwa. Yale yote ambayo yatukurubisha sisi na pepo tumebainishiwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yale yote ambayo yanatuweka mbali na moto tumebainishiwa na bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kila mmoja anawajibika kujiuliza katika nafsi yake, katika uzushi sugu. Uzushi ambao ni sugu, tukisema ni sugu maana yake ni kwamba katika uzushi ambao unasemwa, unakemewa, unatahadharishwa, ni uzushi wa maulidi na hikma. Maal asafi shadidi, masikitiko makubwa sana katika uzushi ambao Waislamu hawako tayari kuuacha ni haya mauzushi mawili makubwa. Unajiuliza, hawa Waislamu hawajajua au wanafanya makusudi? Jambo hakulifanya mtume sallallahu alayhi wasallam, jambo hakulifanya Abu Bakri radhiyallahu anhu, jambo hakulifanya Umar radhiyallahu anhu, jambo hakulifanya Uthman radhiyallahu anhu, jambo hakulifanya Ali radhiyallahu anhu. Anakuja kulifanya shekhe wako ana elimu kuliko hawa? Jiulize katika akili yako, hivi mtume kaishasema hakuna jambo la kukurubisha watu na pepo ila wabainishiwa? Kama huuzushi wa maulidi na hitima unawakurubisha watu na pepo, kwa nini halikubainishwa hili jambo? Na kwa nini hawa hawakulifanya? Tusema al-Imamu Shawkani rahimahullahu ta'ala, law kana khayran la sabaquna ilayhi. Law kama haya mambo yangekuwa ni ya khairi, hawa wangekutangulia sisi kuyafanya kabla yetu. Lakini kama hawakuyafanya, ni dalili kwamba haya ni mambo ya shari, na haya ni mambo yanayoweka mbali watu na rehema za Allah tabaraka wa taala. Lakini unaona Waislamu wanaendelea kung'ang'ana, wanaendelea kuelazimisha mambo hivi. Tukiwaulizeni Waislamu, ninyi mna huruma zaidi na maiti wenu kuliko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hivi ninyi mna mapenzi na mazee na wazee wenu na hao maiti wenu kuliko masahaba wa Mtume na wazee wao? Ninyi mna uchungu sana kuliko Mtume na umma wake? Mmewahi kusikia lini? Na mmewahi kusoma wapi haya mnayoyafanya nyie, ya kuwapikia watu chai, ya kuwapikia watu vyakula, ya kukusanyana kutoka upande na upande, mkagawana majuzu, mkasoma Qur'ani kwa ajili ya maiti zenu, mkasoma maulidi kwa ajili ya kumsifu mtume wenu? Haya mmeyapata wapi? Nani kakufundisheni haya mambo? Kitabu gani mmesoma? Basi hata kama haujui aya wala hadithi, japo kuuliza hivi, sahaba gani naye pia aliyafanya haya? Huwezi Muislamu. Hata kama shekhe wako wampenda, ni kweli shekhe wako unampenda, basi hayo mapenzi ya shekhe wako ya kupelekea japo kumuuliza hata kwa uficho, huwezi. Shekhe, hebu tusaidie, hii maulidi ikiwa ni kumsifu mtume na dalili ya mapenzi kwa mtume, kina nani waliyafanya? Hivi sisi tunampenda mtume kuliko masahaba? Hivi sisi tunampenda mtume kuliko tabi'i? Kuliko tabi'i tabi'ina? Hawa wote hawakuwa wakimpenda mtume, sisi twampenda zaidi? Basi hata maswali haya madogo madogo kumuuliza mwalimu wako pia huwezi? Na kama utakuwa unayafanya kwa kuonea haya, elewa hiyo haya itakupeleka motoni. Kama ingelikuwa hizo ibada ni uzushi, ni uzushi mzuri, uzushi mzuri haukuwaza katika umma wetu, katika zama zetu. Uzushi huu mzuri na hawa mashekhe wanaowadanganya watu kwa kuwasomea hadithi ya mtume, man sanna fil islami sunnatan hasana, maana yake unaona bwana, sunnatan hasana, kuna sunna hasana, kuna sunna nzuri. Alafu mbele pia mtume akasema wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'a, umeona bwana, kuna sunna pia mbaya. Unaona kuna sunna nzuri, kuna sunna mbaya. Sasa jamani, basi tawe kumuuliza, mbona hilo neno la Kiarabu limesema sunna? Si unisomee hadithi inasema man ibtada'a fil islami bid'atan hasana, mwenye kuzusha kwenye Uislamu uzushi mzuri na mwenye kuzusha kwenye Uislamu uzushi mbaya. Jumla hii, sentensi hii iko kitabu gani, mahala gani? Hata haya maswali madogo madogo pia hatuwezi kuuliza hawa walimu zetu? Tusema haa, sawa basi, Qur'ani hii yamfikia maiti wetu, amesema Imam Ahmad. Kwani wewe Allah alipokuletea mtume huyu Ahmad hakumuona? Kwani Allah alipokuambia muongozo bora ni muongozo wa mtume, hakujua kwamba kuna Imam Ahmad? Hakujua kuna Imam Tahawi? Basi haya mambo yatatuangamiza na kuangamiza umma. Lakini Waislamu, hebu tubadilikeni basi, ibakie kwamba wewe uende motoni, wajua mimi nakwenda motoni. Usiseme sijasikia, na usiseme sijaelewa. Hizi ni bid'a mbili sugu zinatisha katika jamii yetu. Yaani mtu sio kwamba hajajua dalili, ni shekhe, ni mwalimu, lakini anahitaji kuwalazimisha watu wakubali kwamba ni sunna, wakubali kwamba ni katika dini. Sasa wewe ndugu yangu Muislamu, kwa kuzindua tena kwa kutumia lugha ya Kiswahili nyepesi, siku ya kiyama wewe ndio utakayemuombea dua huyo mwalimu wako mkiwa naye motoni, Allah ampe adhabu mara mbili. Takuuliza hivi, utakapomuombea huyo shekhe wako na mzee wako, Allah ampe adhabu mara mbili, wewe ndio utatoka? Ama wewe ukimuombea mwenzako apate hiyo laana kubwa, wewe ndio hautolaaniwa? Na haya mambo yanathibitisha kuonyesha ujinga mkubwa wa kutoifahamu shahada, ambao ni neno la kuingia katika Uislamu, na kwa kuharibika kwake ni sababu ya kuharibika kwa Uislamu wa mtu. Ayuhal muslimuna ibadallah, tamassaku bikitabillahi wa sunnati rasulillah. Enyi Waislamu waja wa Allah, shikamaneni na kitabu cha Allah na mshikamani na sunna za bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hakuna mwongozo mzuri kama mwongozo wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hakuna jambo lina faida na sisi katika maisha yetu ya dunia wala katika maisha yetu ya akhira isipokuwa mtume wetu alayhi salatu wassalam ametuelekeza na ametufundisha. tuondoe ushabiki katika dini, tuache upambe katika dini, tutakwenda kuangamia siku ya kiyama na haitatusaidia chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa